Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 dzień marca, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami kolejna bardzo zimna noc i apel służb o uważność i pomoc potrzebującym. W tym serwisie Trójki powiemy także o rocznicy katastrofy kolejowej koło Szczekocin. Polska na drugim miejscu w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Szczegóły w wiadomościach sportowych Trójki. Ostrzeżenie przed silnym mrozem wydało IMGW dla całej wschodniej, centralnej i południowej Polski. W nocy na wschodzie nawet minus 19 stopni. Od początku zimy w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło 66 osób. Minionej nocy 3 osoby. Powtarzamy więc ten apel. Jeżeli wiemy o kimś, kto może potrzebować pomocy, widzimy jakąś osobę, która leży nieprzytomna na ulicy, albo po prostu wiemy, że przebywa gdzieś w jakimś nieogrzewanym pomieszczeniu, w jakimś miejscu, gdzie jego życie może być zagrożone, zadzwonić pod numer alarmowy 112. To jest najprostsza i taka najszybsza metoda, żeby komuś pomóc. Prosiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zima daje się we znaki w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem jest co najmniej 7 ofiar, paraliż komunikacyjny i miliony osób pozbawionych prądu. Nad północno-wschodnią częścią USA przeszedł potężny zimowy sztorm. Marek Wałkuski. Skutki zimowego sztormu, który dotarł do Stanów Zjednoczonych, odczuwane były na obszarze zamieszkanym przez dziesiątki milionów Amerykanów. W Bostonie i innych miastach Massachusetts fala powodziowa o wysokości do 1,5 metra zalała przybrzeżne osiedla. W niektórych rejonach Pensylwanii i stanu Nowy Jork spadło ponad 70 cm śniegu. Największym problemem okazał się jednak wiatr dochodzący w porywach do 130 km na godzinę. Spowodował on poważne zakłócenia w ruchu lotniczym. Wczoraj i dziś odwołano w USA około 7 tysięcy lotów. Silny wiatr zrywał linie energetyczne. Ponad 2 miliony domów zostało pozbawionych prądu. W stanach Maryland i Pensylwania wprowadzono stan nadzwyczajny. Większość z 7 ofiar śmiertelnych sztormu zginęła w domach lub samochodach, na które przewróciły się drzewa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Polsce jeszcze jutro mroźna noc, potem ma być cieplej. Była 20:55, gdy w Chałupkach koło Szczekocin w województwie śląskim zderzyły się dwa pociągi pośpieszne. Mija 6. rocznica katastrofy kolejowej, w której zginęło 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. Wieczorem 3 marca 2012 roku czołowo zderzyły się dwa pociągi relacji Przemyśl-Warszawa i Warszawa-Kraków. W akcji udział brały służby ratownicze z trzech województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Straż pożarna, zawiercie. Jesteśmy w tej chwili w pociągu z Warszawy Wschodniej do Krakowa. Jesteśmy gdzieś za Włoszczową i był straszny wypadek. W tej chwili jest parę pociągów, jest parę wagonów wykolejonych. My na razie siedzimy jeszcze w pociągu, bo po prostu nie możemy się jeszcze wydostać z niego. Zaraz będziemy próbować. Co roku o tej porze w Chałupkach płoną symboliczne znicze, co roku przyjeżdżają rodziny i bliscy ofiar, co roku przejeżdżające pociągi dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń używają sygnałów dźwiękowych. Oficjalne obchody katastrofy pod Szczekocinami odbędą się jutro. Gabriela Kaczyńska, Polskie Radio Katowice. Dodajmy, że w styczniu Sąd Apelacyjny w Katowicach podwyższył wyroki dla dyżurnych ruchu. Andrzej N. został skazany na 6 lat więzienia, Jolanta S. na 3,5 roku. Wspólna modlitwa, ale także integracja na Świętej Górze Grabarce. Trwa spotkanie maturzystów. Młodzi ludzie między innymi pracują na rzecz monasteru. Praca na rzecz klasztoru. To jest okazja, poznaję nowych ludzi ciekawych, maturzystów. Będzie mniejszy stres. Przyjechałem z Jabłecznej. Przyjechaliśmy się tutaj głównie pomodlić, zintegrować się z inną młodzieżą z Polski. Bardziej jakoś przeżyć duchowy sposób przygotowania do matury. Duchowe przygotowania są równie ważne jak te umysłowe, ta wiedza, którą mamy. I należy o tym nie zapominać. Jest miła atmosfera i spotykamy ludzi, którzy tak samo przeżywają te same chwile, co my. A skąd przyjechałyście? Z Białegostoku. Mamy też spotkania integracyjne z baciuszkami i pomagamy w pracy siostrom. No, żeby zdać maturę, żeby się duchowo przygotować do tego. Jeszcze jest post, dodatkowo to można pomóc. Modlimy się, mamy służby, integrujemy się, mamy spotkanie z duchownymi, możemy zadać jakieś pytania nurtujące nas, możemy się spytać o wszystko. Modlitewne spotkanie na Świętej Górze Grabarce to jest już coroczna tradycja prawosławnych maturzystów. Na koniec Kraków i mistrz dyktanda. Został nim Arkadiusz Kleniewski, socjolog. Popełnił 5 błędów. Miłośnikom poprawnej polszczyzny największą trudność sprawiały podchwytliwe krakowskie nazwy własne. Pisownia nazw ulic, alei, placów, nazwy własne związane z geografem. Wielkie małe litery, bo nieraz to, co wydaje się nazwą pisową, jest nazwą własną i może być też odwrotnie, więc to nie takie proste. Krakowskie dyktando dla dorosłych i osobne dla dzieci pisało kilkaset osób. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malcki. A na początek informacje z Lahti. Zakończył się konkurs drużynowy w skokach narciarskich. Polacy w pierwszych zawodach Pucharu Świata po igrzyskach w Pjongczangu zajęli drugie miejsce za Niemcami, a przed Norwegami. Nasi skakali w olimpijskim składzie, czyli Dawid Kubacki, Stefan Hura, Kamil Stoch i Maciej Kot, który był zadowolony z postawy swojej i kolegów. Pod względem odczuć i takiej satysfakcji ze skoku był to jeden z lepszych konkursów w tym roku. Cieszę się też z tendencji zwyżkowej. Było trzecie miejsce, dzisiaj jest drugie, także następną drużynówkę wygrywamy. Tak jak wychodzi z moich obliczeń. Trzymamy za słowo. To 19. podium Polaków w historii startów w konkursach drużynowych. Jak prawdziwa drużyna zagrali w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów szczypiorniści PGE Vive Kielce. Pokonali 33-28 Mieszków Brześć i awansowali na czwarte miejsce. Utrzymają je, jeśli w dzisiejszym meczu lider Paris Saint-Germain pokona THW Kiel. W piłkarskiej Ekstraklasie w zakończonym już meczu 26. kolejki Śląsk-Wrocław zremisował bezbramkowo z Sandecją Nowy Sącz. Nie rozpieszczają kibiców także w Kielcach. Tam w meczu Korony z Pogonią Szczecin też 0-0. Bez goli także w włoskiej Serie A, gdzie Lazio w Rzymie gra z Juventusem. Na ławce rezerwowych Bianconerich Wojciech Szczęsny. O 20.45 Napoli zagra z Romą. Do szerokiego składu lidera wraca Arkadiusz Milik, a w podstawowej jedenastce ma wystąpić Piotr Zieliński. W Premier League Tottenham pokonał 2-0 Huddersfield, a Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce 4-1 West Ham United. A teraz już czas zajrzeć na Polanę Jakuszycką. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź. Główny sponsor Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Przy minus 20 stopniach startowali uczestnicy najważniejszego wyścigu 42. biegu Piastów. Królewski dystans, 50 km techniką klasyczną, 1600 zawodników. Mimo długiej trasy, losy zwycięstwa i tak rozstrzygnęły się na ostatnich metrach. Z Polany Jakuszyckiej relacja Patryka Michalskiego. Była 2:16 biegu. Na ostatnią prostą przed metą, mając za sobą prawie 50 km biegu, wystrzeliło dwóch zawodników. Czech Jiří Roczarek i Polak Jan Antolec. Ostatecznie o centymetry lepszy był ten pierwszy. Drugi Jan Antolec po finiszu nie krył zadowolenia, choć wiedział, że zwycięstwo było blisko. Jest podium, ale w trakcie biegu wiedziałem, że mogę liczyć o zwycięstwo. Trochę sobie teraz pluję w twarz, że nie zaatakowałem tutaj na ostatnim kilometrze wcześniej. Podium wśród panów uzupełnił inny z Czechów, Jakub Pszeniczka. Kwadrans po zwycięzcy na mecie zameldowała się pierwsza z kobiet. Niemka Monique Ziegel wyjedzie z Jakuszyc w bardzo dobrym nastroju. Wczoraj była najlepsza wśród pani na 30 km. Dziś również triumfowała wśród kobiet. Na mecie mówiła, że wszystko jej dziś dopisało. To był naprawdę przyjemny wyścig. Trasa była w perfekcyjnym stanie. Pogoda była dobra. Miałam też dobry zespół. Nie jestem nawet bardzo zmęczona. Myślę, że to był jeden z najpiękniejszych wyścigów, w jakich uczestniczyłam. Najlepsza Polka Emilia Romanowicz zajęła wśród pań piąte miejsce. Dzisiejsza pięćdziesiątka nie kończy jednak biegu Piastów. Jutro jeszcze na Polanie Jakuszyckiej rywalizować będą zawodnicy w dwóch wyścigach techniką klasyczną na 25 i na 12 kilometrów. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź. Główny sponsor biegu Piastów. Do minus 19 stopni spadnie tej nocy temperatura na wschodzie Polski, w centrum i na południu ma być około minus 14, na zachodzie nad morzem do minus 10, lokalnie słabe opady śniegu. Jutro sporo słońca, na północnym wschodzie i na zachodzie więcej chmur i tam nieduże opady śniegu. No i już dużo cieplej, bo na północnym wschodzie jeszcze minus 6, ale w centrum już stopień poniżej zera, a w regionach zachodnich plus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje czwarte miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. To będzie nietypowa podróż. W niespełna godzinę przemierzymy ponad 3000 km. Doświadczymy białych nocy, staniemy oko w oko z łosiem i karibu i niewykluczone, że zakochamy się w tym przepięknym skrawku ziemi. Alaska. W zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. A kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Nowy album Zanim Andrzeja Emola Kowalczyka i jego grupy z Emolem. Piosenka z tekstem, obok której nie przejdziesz obojętnie. Wśród wykonawców znakomici goście. Między innymi Trzepieciński, Prońko, Zamachowski, Czyżykiewicz, Gadowski, Poniedzielski, Piekarczyk i wielu innych. Album Zanim poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Polecam i serdecznie pozdrawiam. Andrzej Emol Kowalczyk. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. If I come closer to you, if I come closer to you, if I come closer to you. Michał Urbaniak, jego nowa płyta, Bits and Pieces, utwór nazywa się Wasabi. Jedzeniowy nie bez przyczyny, bo dziś po raz pierwszy w historii lista osobista, uwaga, z Zamku Rycerskiego w Rynie, w którym tak pachnie jedzeniem, że trudno wytrzymać. Krótko mówiąc, muzyka od kuchni. Anna Gacek, Michał Jakubik, Myśliwiecka 357, Piotr Metz na Zamku w Rynie. Tutaj będzie dzisiaj najzimniej, będzie minus 19 stopni. Wielkie żarcie. Piękny, charakterystyczny motyw z filmu Wielkie Żarcie, kompozycja Filipa Sardy w wykonaniu aktora z tegoż filmu Michela Piccoli. Wymieniłem dzisiaj uwagi z Agnieszką Kręglicką na temat Wielkiego Żarcia. Powiedziała, że musi sobie ten film po latach przypomnieć, żeby sprawdzić, czy tam wszystko było tak, jak należy. Moim zdaniem, choć jestem laikiem, było. Agnieszka Kręglicka będzie gościem listy osobistej za mniej więcej 20 minut. A teraz płytę, którą kiedyś skompilował Jamie Oliver, brytyjski celebryta kucharz, który chyba chciał się podlizać swoim rodakom, ponieważ jeżeli on gotuje przy takim gitarowym angielskim graniu, no to podziw. Okazuje się, że płyta Cookin jest niewznawiana, jest dość dużym rarytasem i tak naprawdę nie ma specjalnie następców, a myślę, że to bardzo ciekawy temat. Dowiedziałem się na przykład dzisiaj, że jeden z kucharzy, kiedy gotuje prywatnie, sam dla siebie, pracuje w zaciszu swojego kuchennego gabinetu, to słucha wyłącznie Metaliki i nawet potrafi to uzasadnić, choć nie jestem na tyle fachowcem, żeby to wszystko powtórzyć. A wiecie Państwo, co to jest umami? Wyjaśni się o 19.40. Ja już wiem. Jamie'ego Olivera płyty, kolejna odsłona. Nie wiedzieć czemu przyszło mi do głowy, że taką polską płytę, odpowiednik Jamie'ego Olivera Cookin z utworami o jedzeniu mogłaby zrobić Julia Pietrucha, która niedawno bardzo pięknie powiedziała o tym, że będzie już niedługo też Pietruszka. Agnieszka Kręglicka, dzień dobry. Dobry wieczór. Ja już powiedziałem słuchaczom Trójki, że obiecałaś obejrzeć raz jeszcze Wielkie Żarcie, żeby przypomnieć sobie, czy tam wszystko się zgadza i czy wszystko jest tak, jak należy. Myślę, że tak. No to może być taki film, który ponownie zrobi wrażenie. Pamiętam, że te wiele lat temu to było porażające, ale teraz będziemy już patrzeć na to zupełnie inaczej. Tak? Już wiemy, że to Wielkie Żarcie i to nieumiarkowanie to kiedy jesteśmy starsi jest dużo bardziej groźne niż wtedy, kiedy sobie wyobrażaliśmy, kiedy było wciąż przed nami. To wówczas była zupełnie inna sytuacja dla nas. To był trochę zakazany film. To był powiew czegoś zupełnie innego i nie wiem, czy oglądaliśmy ten film tak, jakbyśmy go oglądali dzisiaj, tak myślę. Tak, czy ta dekadencja wtedy już do nas docierała, tak? Wtedy myśmy, jeszcze to było. Dla nas była atrakcyjna. Mm-hmm. Tak no myślę, właśnie. Tak myślę. Zagraliśmy dzisiaj motyw z filmu i to ten motyw, który zagrał sam Michel Piccoli na fortepianie. I to mnie prowokuje do pytania, bo gram w tej chwili utwory z płyty Jamie'ego Olivera, o której wspominałem, płyty Cookin, która podobno zawiera muzykę, przy której on lubi pracować. Ja mu troszeczkę nie wierzę, ale może niesłusznie, bo kompletnie nie przychodzi mi do głowy, czy można wymyśleć muzykę, przy której się gotuje. Inaczej, czy to jest muzyka specjalnie do gotowania, że to jest po prostu muzyka, którą się lubi i która dobrze nastraja i tyle? To na pewno jest tak. Znaczy ja sobie wyobrażam, że to tak powinno być, że każdy słucha swojej muzyki albo że słucha muzyki adekwatnie do tego, w jakiej sytuacji gotuje. Czy gotuje dla ukochanego i wtedy jest w tym miłosnym uniesieniu, czy gotuje na wielką imprezę i wtedy musi być bardzo skupiony i musi mieć coś takiego, coś transowe wręcz. To by było chyba właściwa muzyka, żeby podkręcała taką bardzo intensywną pracę. Ja wyłączam radio i muzykę w kuchni, gonię za to kucharzy, ale to dlatego, że musimy mieć bardzo dobrą komunikację wtedy, kiedy jesteśmy w restauracji, ale oni zawsze próbują to zwalczać, więc wtedy, kiedy jestem, nie ma muzyki, ale wtedy, kiedy mnie nie ma, od razu coś gra. A prywatnie? No u mnie w kuchni też gra, ale to jest zupełnie inna sytuacja, bo to jest domowo. I tutaj jest właśnie tak, że zależy od nastroju, ale myślę, że to, co jest dla mnie taką muzyką, która może być w tle i mnie nie absorbować, a jednocześnie będzie mnie dobrze nastrajać, to Morcziba, każda płyta, dla mnie jest, ma taki rytm i taki feeling i flow i to wszystko, co się dzieje wtedy, kiedy się dobrze gotuje, bo to jest też pewnie tak jak w muzyce, że czasami nas to uwodzi i porywa i działa, i gra, i wychodzi, i wtedy właśnie wychodzi dobre jedzenie. Ja teraz szybciutko poproszę reżyserkę w Warszawie o przygotowanie na przykład nie od razu Rzym zbudowany, bo to na pewno mamy, to wiem, albo coś innego Morcziby. Powiem, że dzisiaj usłyszałem taką bardzo naukową teorię, że jak się gotuje wyraziste rzeczy i jak to ma być ciężkie, to wtedy Metallica, że można aż tak się kojarzyć. Natomiast dla mnie odkryciem było, przyznam się bez bicia, bo to jest pewnie wiedza, która ma 100 lat, więc jest to jakaś zaległość nienadrobiona, ale dla mnie historia z umami była dzisiaj odkryciem. To jest rzeczywiście cały czas taki smak, który nas zaskakuje i którego do końca nie umiemy zdefiniować, ale wyobraź sobie, że naukowcy pracują coraz intensywniej nad badaniem tego, w jaki sposób smak odczuwamy, jak to na nas wpływa i którędy to przelatuje, ta informacja do mózgu, jak to się odbywa. I mówi się o tym, że 5 różnych goryczy odczuwamy i że smak metaliczny pojawia się jako taki pomysł, że to jest też rodzaj smaku. Bo chodzi o to, że to nie jest tylko wrażenie, które my mamy i które umiemy nazwać. No kwaśny, słodki, gorzki, słony to umiemy nazwać bez problemu. Tylko chodzi o to, że odpowiednie kubki smakowe odpowiadają za przekaz tylko niektórych informacji. To nie jest tak, że każdy kubek łapie każdy smak. One są podzielone, mają różne funkcje. I dlatego to odkrycie umami było takie szczególne, bo wtedy, kiedy to odkrył Ikeda, to było dopiero świadomość, że coś takiego jest. A w 2000 roku chyba mniej więcej, odkryto, są te kubki smakowe, one są specjalne, one reagują tylko na umami. Nie wiem, dlaczego przypomina mi to poszukiwanie kolejnej planety za Plutonem. No tak, to jest ta historia, ale wyobrażenie sobie, że tych smaków jest jeszcze dużo, dużo przed nami. Myślę, że ja nie potrafię nawet zbliżyć się do tego uczucia fascynacji, które teraz zauważyłem na twojej twarzy po prostu, prawda? Że mogą być nowe, kolejne smaki. No tak, ale tu bardziej chodzi o nazwanie i o dotarcie do tego, jak to działa. Natomiast przyjemność jedzenia zawsze była, zawsze będzie i to jest poza umiejętnością rozpoznawania tych pojedynczych. To ja teraz poproszę o pokiwanie głową, że mamy Morcibę. Mamy Morcibę. W związku z czym bardzo proszę cię o ubranie słuchawek, bo teraz będzie muzyka, przy której gotujesz w domu, tak? You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. Boję się, że to jest piosenka dla takiego kucharza jak ja, nie od razu Rzym zbudowano. Natomiast siła sugestii jest naprawdę ogromna, dlatego że od dziś pewnie mi się będzie kojarzył ten utwór i w ogóle Morciba po prostu z gotowaniem. A to zabrzmiało dla mnie i nie wiem, czy to jest dobry trop, jak deser. Ja bym nawet wcześniej już puszczała tę piosenkę i mi się kojarzyło z tym, że jak wlewasz wino do gotowania, do garnka, to zawsze kucharz wtedy ma też odrobinę dla siebie. I to jest właśnie taki moment, kiedy już gotujesz, pijesz wino, zaraz będzie impreza, jest fantastycznie. Od tej chwili już nigdy nic nie będzie tak samo i z Morciwą, i z gotowaniem. Agnieszka Krętnicka, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I to była ostatnia piosenka dziś z płyty Jamie'ego Olivera Cookin'. Sorry, Jamie, ale od twoich wyborów znacznie bardziej podoba mi się Morciba Agnieszki. Płyta, którą trzymam w ręce, jest płytą niezwykłą, w dodatku płytą z historią. Nagrano ją na festiwalu jazzowym w Perugii we Włoszech 11 lipca 1987 roku. Swego czasu, być może Państwo pamiętają, swój benefis w studiu imienia Agnieszki Osieckiej miała Urszula Dudziak. Zrobiliśmy jej niespodziankę, bo Bodajże 2 tygodnie wcześniej miałem przyjemność rozmawiać ze Stingiem w Londynie i poprosiłem go o nagranie krótkich telewizyjnych życzeń dla Urszuli. Z tej okazji przypomniałem mu, że kiedyś spotkali się na jednej scenie. Rzeczywiście pamiętał, być może dlatego, że pokazałem mu zdjęcie w książce Urszuli Dudziak, gdzie byli razem. Ale to jest właśnie ten koncert. Jeżeli Państwo uważnie posłuchają przedstawienia zespołu za chwilę, to będzie bardzo koślawe, ale jednak Urszula Dudziak. To był wspólny występ, ostatni występ Gila Evansa ze Stingiem w bardzo eklektycznym repertuarze. No a chórki śpiewała właśnie Urszula Dudziak. Czy będzie ją słychać w utworze? Chyba tak. O ile pamiętam, chyba tak, to najpierw przedstawienie zespołu, a potem Consider Me Gone. I'd like to announce the band. We have Delmar Brown on synthesizers. Gil Goldstein on DX7 synthesizer. John Sherman on baritone, saxophone, and synthesizer. George Adams on tenor saxophone and vocals. Special guest with us tonight, sitting in, Branford Marsalis on tenor saxophone. Chris Hunter on alto saxophone. On electric French horn, John Clark. Tuba and trombone, David Bargeron. Lead trumpet, Lou Soloff. Trumpet and flugelhorn, Shunzo Ono. Bass, Mark Egan. Drums, Danny Gottlieb. Backup vocals, Ursula Duziak. Harp, Emily Mitchell. On percussion, Anita E. Tenor trombone and bass trombone, Tom Bones Malone. Tenor trombone, George Lewis. My name's Miles Evans, I'm on trumpet. Very special guest with us tonight. Done a lot of things for us and is an incredible musician. Sting! On keyboards, Gil Evans! No, you can't say that. You can't say that. You can't say that. You can't say that. Fuck that. You can't say that. You can't say that. You can't say that. You can't say that. Our forgiveness in the house that we share, but the space has been empty of whatever was there. There were cupboards of patience, there were shelf loads of care, but whoever came calling found no. Gone. you can say that to them. You can say that. You can say that. You can say that. You can say that. You can't say that. You can't say that. Roses have thorns and shining waters mud, and cancer lurks deep in the sweetest buds. Clouds and eclipses stain the moon and the sun, and history reeks of the wrongs we have done. Sit on me, go. There were rooms of forgiveness in the house that we share, but the space that's been emptied of whatever was there. There were cupboards of patience, there were shelf loads of care, but whoever came calling found nobody there. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. This is not a joke. Po raz 90. ceremonia przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli popularnych Oscarów. Będziemy ją śledzić na żywo w Trójce razem z gośćmi, wśród których pojawią się krytycy Agnieszka Jakimiak i Adam Kruk, ceniony autor filmów animowanych Kamil Polak oraz malarz, autor obrazów do filmu Twój Wincent, Jerzy Lisak. Zapraszam w poniedziałkową noc od 2 do 6 rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów.